nalingi okola ndeko ya mobali ezala civilize nalobi civilize Chéri ba mama monzele na nzoto Suki ya moto na manzaka ya nkoi Yobi mina ndako na yoli kombe Kosengi tobi na nzoka na bimbi ngambo Baninga na yonyo sofo lolo na maboko Ba chéri na pembeni ye Saint Valentin promenade ya bolingo Ba papa oya civilisé popina na bangoko civilisé sala civilisé civilisé sala civilisé civilisé sala civilisé civilisé Bali kaka buindengi nini nanda kwa bato